Dzień dobry. Udało się. Ćwiczyłyśmy to i udało się powiedzieć dzień dobry w miarę równo. W studiu dziś same dziewczyny. Karolina Rzyszko. Zosia Zienkiewicz. Kasia Wiśnicka. I Katarzyna Pruchnicka. Witamy w Zagadkowej Niedzieli. Zapraszamy do spędzenia z nami dwóch najbliższych godzin. Ja mam nadzieję, że naszych małych słuchaczy, no i tych dużych również, ciekawi, co dziś wspólnie przygotowaliśmy. W cyklu Kucharz Nieduży tuż przed ósmą pani Agnieszka Kręglicka poda nam przepis na dania piknikowe. W cyklu Od bakterii do arterii zastanowimy się, po co nam pszczoły, a naukowe szkiełko i oko podpowie nam, czy droga mleczna jest z mleka. A tuż po ósmej powitamy w studiu gościa, panią Polę Madej, która prowadzi nas po swoim zaczarowanym ogrodzie. Tak pięknie wyrecytowany plan to nasz plan na najbliższe dwie godziny, a zaczniemy jak zwykle od rozgrzewki. Gimnastyka języka. Dziś będziemy gimnastykować buzię, ale z takim tematem przewodnim, który brzmi samogłoski. Co to są samogłoski, dziewczyny? To są litery, które słychać tylko tą jedną literę, a nie przyczepia się do nich y. A do jakich się przyczepia y na przykład? My. Ty. W. To są spółgłoski, które bardzo trudno wymówić bez dodatkowej samogłoski. No dobrze, ale o tych samogłoskach właśnie porozmawiajmy i te samogłoski pomogą nam bardzo dobrze rozgrzać sobie dzisiaj aparat mowy, tak to poważnie brzmi. No to jak już wiemy, co to są samogłoski, to może wymieńmy je. Jakie są samogłoski? A. Mhm. C. C to jest samogłoska. No, a jedną już mam. Zosia. O. E. I jakie jeszcze? I jaki? Tak. I jeszcze jedna. Y. Też Y, to jest samogłoska. J? Nie. No, zastanówcie się. Jeszcze jedna taka samogłoska. To ja wam trochę podpowiem. Moje koleżanki w studiu odpowiedziały u po fakcie, jak ja zrobiłam taki dziubek to dla słuchaczy. No bo właśnie takie dziubek przy wymawianiu litery u to jest właśnie też coś, w taki sposób właśnie będziemy się dziś gimnastykować. Zacznijmy od litery a. W samogłoskach chodzi o to, żeby je wymawiać dość długo, żeby one nie były takie połknięte. I samogłoski pomagają nam rozluźnić całą buzię. Więc mówiąc a, otwieramy szeroko buzię. Proszę, otwieramy buzię. A, śmiało. Chodzi o to, żeby te szczęka dolna, która nazywa się żuchwą, opadła bardzo nisko. A, dobrze. E. Bardzo wyraźnie, wyraźnie otworzona, wyraźnie wymówiona samogłoska. Szeroko otwarta buzia. E. Nie jak żaby, tylko tak ładnie, proszę powiedzieć. E, głęboko. E. I. O. Też szeroko otwieramy buzię. U. Y sobie darujemy, bo Y jest trudno wymówić. A teraz bardzo bym chciała, żebyście tak szybko powiedziały, ale zmieniając ustawienie ust i języka bardzo wyraźnie. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Proszę bardzo, powtarzamy. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ja mam nadzieję, że również powtarzają z nami dzieci, które są po drugiej stronie radioodbiornika i nas słuchają. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Czujecie, jak rozciągają wam się usta, jak to wszystko się gimnastykuje, tylko to trzeba robić tak jak na siłowni. Bardzo tak efektywnie i bardzo dokładnie robić te ćwiczenia. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. No śmiało, śmiało. Ja chcę zobaczyć, jak się gimnastykuje wasza buzia. No, Zosia, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. No nie, Zosia nie za bardzo się gimnastykuje dzisiaj. Zosia taka jest raczej intelektualistka, a nie ćwiczenia na siłowni. No dobrze, to jeszcze na koniec, żeby już tak wszystko było w porządku z naszym językiem i żebyśmy się rozgimnastykowały, naprawdę. Takie podstawowe ćwiczenie, które dość często powtarzam, które warto zapamiętać. Robimy dziubek i też o to proszę dzieci, które nas słuchają, dziubek. Dziubek, ale tak mocno, mocno, z całej siły, tak najdłuższy dziubek, jakbyście chciały dotknąć do mikrofonu ustami. Dziubek i teraz szybko uśmiech. Bardzo szeroki od ucha do ucha. Dziubek i uśmiech. Dziubek i uśmiech. Uśmiech. Dziubek i uśmiech. I tak rozgrzane usta, rozgrzany aparat mowy, tak jak już powiedziałam, jest przygotowany do audycji. No, chyba czas na pierwszą zagadkę, prawda, Kasiu? Tak. No to zadawaj. Pytanie dla uważnych słuchaczy, którzy się do nas dodzwonią, brzmi: proszę wymienić wszystkie samogłoski. To nie jest trudne pytanie. Przypominam numer telefonu 22 i 7 trójek. Tak się dowiem, czy tego chcesz, czy nie. Ach, Dobrze, że ten sekret zdradzisz. Możemy się założyć, bo znam cię nie od dziś. Wiem, pomplu jeden, wiem, że ty bez trzech cukierków. Powiesz mi, co to za sekret, bo głos ci drży, oj drży. Ty mówisz, że to głupie, ale bardzo mylisz się, bo wiem to od mamy, a mama mądra jest. Od mamy? Naprawdę? To ja też wiedzieć o tym chcę. No powiedz natychmiast, no powiedz proszę cię. Nie mogę, bo nie wolno mi, bo mama zabroniła mi. Zobaczysz, to sama na urodziny. Ciekawe, czy ucieszy cię jedwabny kapelusz, na nim róże dwie, ale ja nic nie powiem, chyba rozumiesz mnie. Ach, fąflu ty, ach, fąflu ty, fąfel ja i fąfel ty, dwa fąfle, dwa fąfle, fąfle ja i ty. Sponsorem nagród jest wydawca gier planszowych Duszki i Gol. No ja mam nadzieję, że jedną z takich wspaniałych gier dostanie od nas Magda, która się dodzwoniła. Dzień dobry. Dzień dobry. No moja droga, to od razu, nie będziemy zwlekać. Wymień proszę samogłoski. A, E, I, O, U. Dobrze, a jeszcze taka jedna, z której chciałyśmy zrezygnować. Y. Dobrze, bardzo dobrze. Jak ty sobie tak świetnie radzisz, to ja mam dla ciebie jeszcze bardzo trudne pytanie. Takie są dwie samogłoski, które są nazywane nosowymi. Wiesz, jakie to są? Podobne, jedna jest podobna do literki A. O-eł. Bardzo dobrze. Pozdrawiamy ciebie, pozdrawiamy osoby, które dorosłe, które z tobą słuchają Zagadkowej Niedzieli i dziękujemy za taką poranną pobudkę. Magda, powiedz mi, czy ty jeszcze na wakacjach, czy już może wróciłaś? Jeszcze jestem na wakacjach. Och, zazdrościmy ci ogromnie. A gdzie spędzasz wakacje? W Prymie. W Krynicy Morskiej. Nad polskim morzem. Jak pogoda w Krynicy Morskiej? Na razie jest ładna. Mm-hmm. Kąpałaś się w morzu? Dzisiaj nie, ale kąpałam się. A zimna jest tam woda? No, jak tak się długo posiedzi w tej wodzie, to tak bardzo nie jest zimna. Mm-hmm. Na początku trudno jest wejść. Mhm. Tak. A powiedz mi jeszcze, czy był sztorm? Czy są duże fale, czy może jest raczej spokojne? Tylko czasami. Mhm. No dobrze. Pozdrawiamy cię w takim razie serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli. Zazdrościmy, że jesteś nad morzem i masz jeszcze wyjazdowy czas i wakacyjny czas. I do usłyszenia. Papa. Papa. Bardzo dziękujemy. To Magda się do nas dodzwoniła z odpowiedzią prawidłową, a teraz czas na kolejne zagadki. Teraz zagadki archiwalne. Dzisiaj te archiwalne zagadki zadaje Mieczysław Gajda. Posłuchajmy pierwszej. Z archiwum zagadek. Zielona głowa złożona z liści, które tak chętnie zjadalibyście. No, to nie była chyba trudna zagadka. Zielone liście, chętnie byśmy je zjadali. Jest to głowa. 22 i 7 trójek. Czekamy na prawidłowe odpowiedzi. We all got our maps to water who we belong. Apart we are weak, but together we're strong. Don't knock one of us, so we all take offense. For a crew, for a crew, we can jump to the fence. Halo, halo, dzień dobry, Martyno. Dzień dobry. Znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. Dobrze, to teraz posłuchaj jej jeszcze raz uważnie. Zielona głowa złożona z liści, które tak chętnie zjadalibyście. No, słucham. Kapusta. Mhm. A dlaczego nie sałata? Bo sałata to nie głowa. Ach tak, kapusta głowa pusta. Bardzo dobrze, to słówko głowa miało sugerować, że właśnie chodzi o kapustę. Pytałam dziewczynkę, która się poprzednio do nas dodzwoniła, czyli Magdę, czy jest jeszcze na wakacjach. No i ona jest jeszcze na wakacjach, jest nad morzem. A ty jesteś w domu, już wróciłaś z wakacyjnych wojaży? Wczoraj wróciłam z Międzyzdroi. A, czyli też byłaś nad morzem. No to fantastycznie. Pogoda dopisała? Tak. Mm-hmm. A woda zimna? Ciepła. Ciepła, no tak. Dzieci mają inne poczucie temperatury. Martyno, bardzo ci dziękuję. Gratuluję prawidłowej odpowiedzi i refleksu, że udało ci się do nas dodzwonić. Pozdrawiamy ze studia zagadkowej niedzieli. Dziękujemy, do usłyszenia. No to chyba czas na kolejną zagadkę. Rosną gdzieś w lasach lub na polanach i leczą ludzi od dawien dawna. Zosia chyba poda numer telefonu. 22 i 7 trójek. Wszystko się zgadza, proszę dzwonić. Kocham takie dni, kiedy sprzyja los. U stóp mam cały świat i aż śmiałbym się w głos. Wszystko się układa i właśnie tak ma być. Radości tej dziś nie zmąci mi nic. Życie jest jak sen, kiedy razem ze mną śpiewasz refren ten. Gdy jesteś sam, to pod górkę trochę masz. Niełatwo wtedy dosięgnąć gwiazd. Gdy dzień po dniu na szczyt sam się pchasz, nie pomoże nikt i możesz spaść. Kocham takie dni, kiedy sprzyja los. U stóp mam cały świat i aż śmiałbym się w głos. Wszystko się układa i właśnie tak ma być. Radości tej nam nie zmąci dziś nic. Więc do góry nos. Malarzem jest ktoś, modelem jest ktoś. Życie jest okej, bo ktoś pedałuje, a ktoś trochę mniej. Życiem bawmy się, huśtawka co dzień. Raz tu, a raz nie. Życie jest jak sen, kiedy razem ze mną śpiewasz refren ten. Dzisiaj wszystko mam, czego chcę. Świat rozpiesza mnie, więcej nie śmiem chcieć. Nie będzie nigdy źle. Ja mam ciebie, ty masz mnie. W życiu bywa, że upiecze ktoś tort, ktoś inny go zje. W życiu tak to jest, raz złapiecie deszcz, a raz susza jest. Życie zwieść się da, gdy śpiewa się o nim na głosy was. Życie jest jak bar, raz jesz byle co, raz jesz a la carte. Życie jest jak kicz, być może, że z tym da się żyć. Życie jest jak kwiat, bo ma sporo zalet i kolce wad. Życie to dorsz sobie, hej! Je, je, je! Życie jest jak sen, kiedy razem ze mną śpiewasz refren ten. Przepraszam, to tak z rozpędu, wiecie. Ale to będzie romantyczna wycieczka. Od dziecka marzę, żeby zwiedzić Kalifornię. Walter też się nie może doczekać. Nie gniewasz się, że jedzie, prawda? Nie, coś ty. Jeśli tylko rocznicową kolację zjemy we dwoje, zgodzę się na wszystko. Sprawdzę, co u Waltera. Życie to sen, byłoby tak, gdyby Gary poza nim widział świat. Gdziekolwiek idę z nim, to zawsze jestem z nim. Nim i cały czas to samo od lat. Może kiedyś, kto wie, nadejdzie ten dzień i sen nie będzie już tylko snem. Mój rycerz zjawi się i widząc, jak ja drżę, powie: Mary, weź za męża mnie. Kiedy razem ze mną śpiewasz ty, kocham takie dni. Kiedy razem ze mną śpiewasz ty, życie jest jak sen, kiedy razem ze mną śpiewasz ty. Dodzwoniła się do nas Amelia. Dzień dobry. Dzień dobry. Żeby przypomnieć ci naszą zagadkę, bardzo chciałabym przypomnieć ci naszą zagadkę, zanim na nią odpowiesz. Rosną gdzieś w lasach lub na polanach i leczą ludzi od dawien dawna. Słucham teraz twojej odpowiedzi, Amelko. Zioła. Mhm, to bardzo dobra odpowiedź. A jakie znasz zioła? Niekoniecznie takie, które leczą, takie, które też przyprawiają nasze dania. To chyba jest potrzeba suflera, z tego co słyszę. Amelko, to ja powtórzę pytanie. Jakie znasz zioła? To ja może ci jakoś podpowiem. Takie zioło, które często dodaje się do pomidorów. Bardzo ładnie pachnie. Bazylia? Bardzo dobrze. Widzę, że radzicie sobie wspólnie, świetnie. To jeszcze jedno jakieś zioło poproszę, żebyś wymieniła. Trudne zadanie. No to na przykład ja powiem ci, że takim bardzo dobrym, smacznym... Oregano? Oregano, tak. To świetna odpowiedź. Jeszcze jakieś przyjdzie ci do głowy? Nie. A na szy. Takie na szy. Zioło. Sza. Szałwia, śmiało. Czekałam cierpliwie, tak, czekałam cierpliwie, aż dotrze do ciebie podpowiedź, Amelko, ale wszystko w porządku. Te wszystkie pytania o zioła to były tylko pytania dodatkowe, z którymi poradziłaś sobie świetnie, a tak naprawdę na podstawowe pytanie o to, to pytanie, które zadał Wiesław Drzewicz, odpowiedziałaś świetnie, także bardzo dobrze, zaliczamy tę odpowiedź, gratulujemy. To jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Jak twoje wakacje? Super. Ach, no tak szkoda, że już się skończyły. Mhm. Bo już jesteś w domu i już czekasz na rozpoczęcie roku szkolnego. Tak. Pozdrawiamy cię zatem ze studia Zagadkowej Niedzieli i życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. A dziewczyny, a jakie wy znacie zioła? Dopowiedzmy, pomóżmy trochę Amelce. Tu zwracam się do moich współprowadzących, do Kasi, Karoliny i Zosi. Wymieniamy zioła. Mięta. Tak, bardzo dobrze. Tymianek. Tak, świetnie. Bazylia. Bazylia już była. A na R dodaje się do mięs takie zioło, bardzo dobre. Rozmaryn. Rozmaryn, tak. Jakie by tu jeszcze mięta, to był dobry pomysł. No dobrze, a takie zioło, nie, to chyba nie będziecie wiedzieć, melisa jeszcze jest bardzo dobra. No tak, dobra, to herbata. Do herbaty, herbata z melisy, tak, rumianek to też zioło, teraz już idąc herbatkami. Kolendra jeszcze jest takie zioło podobne do naszej pietruszki, do natki pietruszki, wygląda podobnie, ale smakuje zupełnie inaczej, dodaje się do takich różnych azjatyckich potraw, one bardzo dobrze komponują się z ostrymi daniami. Kolendra właśnie bardzo dobrze komponuje się z ostrymi daniami. No dobrze, o ziołach i o roślinkach różnych będziemy jeszcze dziś rozmawiać w Zagadkowej Niedzieli, to już po ósmej, ze sprawą naszego gościa. Będziemy rozmawiać o tym, co rośnie w ogrodzie, co można sobie w ogrodzie posadzić, żeby było pięknie, aromatycznie i kolorowo. Yeah. Jak już jesteśmy w ogrodzie i w ogrodowym temacie, to są takie małe owady, które bardzo są w ogrodzie przydatne. O jakich myślę? Pszczoły. O pszczołach, tak. Co lubią pszczoły najbardziej? Kwiaty. To prawda. A po co nam są pszczoły w ogóle? Bo pszczoły zapylają owoce, kwiaty, żeby później rosły. Jak to zapylają owoce? No, zapylają, żeby lepiej rosły. Owoce? No, kwiaty roślin. No dobrze. Karolina, chcesz to uporządkować? Jak to jest z tymi pszczołami? Co one zapylają? Czy lepiej rosną? O co chodzi z tymi owocami, pszczołami, kwiatami i z zapylaniem? No, pszczoły zapylają kwiaty, żeby lepiej rosły. No właśnie, nie do końca. Nie chodzi o to, żeby lepiej rosły, tylko gdyby pszczoły, bo pszczoły siadając na kwiatki i zbierając te wszystkie smakołyki, które uwielbiają i które potrzebne im są do produkowania miodu, do wytwarzania miodu, no więc gdy pszczoły siadają na kwiatek, to machając skrzydełkami i dotykając nóżkami, przenoszą pyłek z pręcików na słupek chyba, no nie jestem tutaj ekspertem w 100%, ale z lekcji biologii tak właśnie to zapamiętałam. No i dzięki temu w ogóle mogą być owoce. To nie jest tak, że one lepiej rosną, tylko gdyby pszczoła tamtymi skrzydełkami nie pomachała, to by nie było żadnych owoców. I o to właśnie chodzi z pszczołami, że gdyby nie one, to by nie było ani jabłek, ani gruszek, ani nawet bakłażanów. Z marchewkami może jakoś by się udało, ale też do końca nie wiem, jakby to było. Ale wszystkie owoce, no niestety, musiałyby być, nie wiem jak, wytwarzane, po prostu by ich chyba nie było. Także pszczoły są bardzo, bardzo ważne. No dobrze, ale my tu tak sobie opowiadałyśmy, ale chyba czas, żeby posłuchać eksperta. Od bakterii do arterii. No dobrze, ciekawe, czy to wszystko, co mówiłyśmy, to może potwierdzić nasz ekspert od spraw zwierząt, pan Andrzej Ostrowski. Pszczoły przede wszystkim są potrzebne do zapylania kwiatu. Jak nie będzie pszczółek, nie będzie owoców, żadnych jabłuszek, śliweczek, gruszek, nie będzie też rzepaku, czyli oleju nie będzie, będzie ogólna katastrofa. Niestety nasi ukochani rolnicy nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, robią opryski w czasie kwitnienia, co zabija pszczoły i później są bardzo słabe zbiory, zwłaszcza owoców oraz chociażby rzepaku. Coraz częściej w tej chwili spotyka się tak zwane pasieki na przyczepie. I jest to coraz lepszy interes. Właściciel takiej pasieki na przyczepę ciągnikową układa tam 20 czy ile się zmieści uli i jeździ od sadownika do sadownika i pobiera pieniążki za to, że jego pszczółki zapylają jego sad. Jest to nie tylko w Polsce, to w ogóle zaczęło się na świecie, bo kryzys z pszczołami mamy nie tylko u nas, ale w Europie dość ogólnie występuje. Bez pszczółek smutno by ten świat wyglądał, bo oprócz naszych owoców to jeszcze te pszczoły zapylają mnóstwo innych rzeczy. Zresztą tak jak możemy się zorientować, czytając naklejki na miodach, mamy miód lipowy, akacjowy, rzepakowy. Gryczany, taki bardzo ciemny. Gryczany, fantastyczne. I jeżeli zniszczymy pszczoły, to tych miotów nie będzie, a oprócz tego nie będzie ani kaszy gryczanej, ani innych rzeczy, to wszystko, co te pszczółki zapylają. Jest to jeden z najbardziej pożytecznych i potrzebnych nam owadów. Ten numer telefonu przyda się teraz. Pytanie bardzo proste. Jak nazywa się najsłynniejsza pszczółka na świecie? No i do tego jeszcze taka podpowiedź. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Maleńka pszczółka mieszka w nim. Co wieść chce wśród owadów prym. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, sobie mają. Wszyscy Maje znają i kochają. Maja fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziś spotka las Marenka zwinna, pszczółka Maja. Śmiała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja. Maja, śmiała, sprytna, rezolutna Maja, mała przyjaciółka Maja. No, ta piosenka wywołała bardzo dużo wspomnień, to znaczy wywołała dużo wspomnień, nie ukrywam, u mnie, u moich młodszych koleżanek ze studia nie za bardzo. Dziewczyny mówiły, że pszczółki Maji albo nie oglądały, albo nie do końca ją lubiły, ale za to Kasia lubiłaś Reksia bardzo, tak? Bardzo. Reksio, super. I jeszcze? Bolek i Lolek. Mhm. Karolina, to tak już mówiąc, już relacjonując naszą rozmowę dokładnie, pszczółki Maji nie lubiłaś, ale za to te niebieskie ludziki uwielbiałaś, tak? Jak byłaś młodsza. Tak, Smurfy. No dobrze, Zosiu, a ty? Do pszczółki Maji podobno namawiał cię tata zawsze. Tak, tak, bo nie wiem, ale nawet jak teraz leci w telewizji, to tata mnie zawsze woła. Mhm, czyli więcej entuzjazmu ta bajka wzbudza u twojego taty niż u ciebie. Zdecydowanie. No dobrze, zadałyśmy pytanie, czas na odpowiedź. Dodzwoniła się do nas Paulina. Dzień dobry. Dzień dobry. No więc jaka ta pszczółka jest najsłynniejsza na świecie, o której mówimy już od dłuższego czasu? Maja. Tak, to pszczółka Maja. Paulinko, powiedz mi, a ty oglądałaś pszczółkę Maję może? Nie. Nie, nie znasz tej bajki. No to ja myślę, że warto nadrobić. Mam nadzieję, że spodoba ci się i nie podejdziesz do pszczółki Maji tak jak Karolina. A powiedz mi, Paulino, twoim zdaniem pszczoły jakie miejsca lubią najbardziej? Łąki. A dlaczego? Tam jest dużo kwiatów. To bardzo dobra odpowiedź. A jeszcze jakbyś jedno takie ulubione pszczele miejsce miała podać, to jakie by to było? Zastanów się. Skoro lubią dużo kwiatów, to gdzie jeszcze jest, można znaleźć dużo kwiatów? W ogrodzie? Tak, bardzo dobrze. Między innymi w ogrodzie. Dziękujemy ci bardzo, pozdrawiamy ciebie i suflera i do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia. Jakie jeszcze lubią pszczoły miejsca? Paulina. W sadzie. Mhm. W sadzie wiosną wszystko kwitnie pięknie, tak? Jakie jeszcze miejsca mogą lubić? A leśne kwiaty, a na przykład wrzosy w lasach, jak kwitną wrzosy. Wiecie, jakie to są? Tak, takie leśne kwiaty, które wyglądają dość specyficznie i są fioletowe. To takie wrzosowiska, czyli miejsca, gdzie tych kwiatów jest bardzo dużo, pszczoły mogą lubić. Ale ogród, sad i łąka, myślę, że to są ulubione pszczele miejsca. No a takie miejsca, które lubią pszczoły, to są również miejsca idealne na piknik. Kucharz nieduży. Takie idealne piknikowe miejsca, no to jak znamy już takie piknikowe miejsca idealne, no to warto coś na ten piknik przygotować. No a co do zjedzenia można na piknik przygotować? O tym nasz ekspert Agnieszka Kręglicka. Najważniejsze, żeby to jedzenie, które zabieramy na piknik, nie rozwaliło nam się po drodze. Więc musimy brać takie dania, które dobrze znoszą podróż, a nawet służy im podróżowanie, czyli przegryzą się w czasie drogi. Więc jeżeli bierzemy jakąś sałatkę, to nie z zielonych liści, ale na przykład z ziaren fasoli albo z kaszy. Taka, która lubi chwilę poleżeć z sosem i wtedy staje się smaczniejsza. Ja lubię, kiedy dania piknikowe są poręczne, czyli kiedy możemy złapać je w rękę i biec dalej na łąkę, nie musimy mieć talerza, noża i widelca. I dlatego bardzo lubię wszelkiego rodzaju nadziewane bułeczki albo nadziewane pierożki. I mam taki świetny przepis na ciasto, które składa się z trzech elementów. 1/3 masła, 1/3 kremowego twarożku i 1/3 mąki. I te produkty, kiedy zagnieciemy razem i wstawimy do lodówki, to powstanie z nich ciasto bardzo wygodne do wałkowania, w które możemy zapakować nadzienie ze szpinaku z białym serem, albo z szynki i z żółtego sera, albo z czego by tu jeszcze, marchewki uduszonej z cebulką. A coś na słodko? O, też! To doskonały pomysł. Możemy tam też zapakować powidła, albo jakąś konfiturę, albo marcepan nową masę i z tego ciasta robimy pierożki albo jakieś wygodne trójkąciki, które można pozlepiać. Układamy je na pergaminie, na blasze, wstawiamy do piekarnika i pieczemy. I bardzo są pyszne i na ciepło, i na zimno po długiej podróży. 22 i 7 trójek. Pod ten numer mogą do nas teraz dzwonić dzieci, które już coś ugotowały i mogą nam podać przepis swój ulubiony. Albo taki, który wychodzi najlepiej. 22 i 7 trójek, przypominam. Halo, halo, Mateuszu, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Chciałeś nam opowiedzieć coś smacznego, jak się domyślam. Mhm. Słucham. Taki przepis, że najpierw pieprz jako oczy, język jako papryka jako język, ciasto od pizzy posypane pieprzem. Rozumiem. I co potem z tym? Uchulać wałek i dopiero to wszystko dać i powstaje taki wąż jakby. A, czyli trzeba wyciąć z papryki taki język, taki rozszczepiony, wężowy język. Tak. Aha, i upiec to i posypać ziołami jeszcze ten tego węża, tak? Tak. Dobrze, i jak można to zjeść, powiedz mi? Czy to się je tak samo, czy z jakimiś dodatkami? To można zjeść samo. Ja tak kiedyś zjadłem samo z kieczupem. To się pieprz trzeba wyjąć. Ach, właśnie, o to miałam zapytać. Miałam zapytać o ten pieprz, czy te pieprzowe oczy też się zjada. Mateuszu, bardzo ci dziękuję, to świetny pomysł. Ciasto od pizzy uformowane w kształt węża, wąż ma pieprzowe oczy i język z papryki. Świetny pomysł, dziękujemy ci i do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia. Do Mateusza wyślemy też jakieś miłe nagrody, ale o gotowanie chciałam was jeszcze zapytać, moje drogie. Gotujecie coś w domu czasami? Tak. Tak? Ja nie. Kasia nie, Karolina i Zosia gotują. No to teraz chciałam zapytać, co gotujecie? Zosia, chcesz opowiedzieć nam coś? Tak, ja często z moją siostrą pankejki i je jakoś ładnie przystrajamy, a jak nie ma czasu na takie rzeczy, to ja robię po prostu jakieś takie naleśniki. Zwykłe naleśniki? Tak, takie. A pankejki to są takie, ja tylko powiem dzieciom, które nie wiedzą, grubsze naleśniki, prawda? One tak. Są takie puszyste. Mm-hmm. Zosia się rozmarzona uśmiecha. I z czym najbardziej lubisz je jeść? Z taką, nie wiem czy, ale to się nazywa fluff i to jest takie, w takim słoiku można kupić, to jest jakby takie pianki, roztopione pianki. O, tak. Rozumiem, to by różne czekoladowe kremy świetnie pasowały do tego, ale żeby tak było zdrowiej, to serek waniliowy na tak, przykład, też, owoce. To bardzo dobry pomysł do takich naleśników. Karolina, a ty? Jakiś pomysł na jedno danie nam podasz? No, na przykład ja robiłam ravioli w sosie, tam do sosu tam dodawałam różne warzywa, mięso czasem do tego sosu, no i takie A na dzienie jakieś? W tych pierożkach ravioli było? No ja smażyłam tylko to ravioli, bo ja od babci zawsze brałam z mięsem. O, to sprytny pomysł. Babcia zrobiła wszystko, ulepiła piękne pierożki, a ty tylko zrobiłaś sos. Ale ja nie wiem, czy tylko, może właśnie aż. Trochę tak zbliża się pora śniadania i rozmawiamy sobie właśnie o jedzeniu. Jeszcze Kasia chce coś dodać. Ja pamiętam, że kiedyś udało mi się samej zrobić lody. Takie truskawkowe, ale były okropnie twarde i takie okropnie kwaśne, bo zapomniałam dodać cukru. Ale na pewno były zdrowe, bo jeżeli sama robiłaś te lody, to myślę, że takie sorbetowe zmiksowałaś chyba truskawki. Tak, zmiksowałam truskawki. Tylko dlaczego one były takie twarde? To pytanie do naszego eksperta, co z tymi lodami mogło być nie tak? No ale to w kolejnej zagadkowej niedzieli, a za 4 minuty w Trójce serwis, a my wracamy po 8:00 po serwisie informacyjnym. Nie wiem, spróbuj, zagryzam językiem i połykam. Nie uronię ani sylaby i kłamię, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Rozumiem. to przestanę kochać wszystkich bez wyjątku. I kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Sponsorami audycji są księgarnie Matras, www.matras.pl, oferujące podręczniki i artykuły szkolne. Zapraszamy do reklamy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka, stadion sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 sierpnia, jest 8. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Defilada, parada, modlitwa i prawdopodobnie ogłoszenie daty wyborów parlamentarnych. Kijów świętuje Dzień Niepodległości. Brytyjska policja przesłuchała Cliffa Richarda. 25 lat temu Sejm kontraktowy wybrał Tadeusza Mazowieckiego na szefa rządu. Ukraińcy obchodzą rocznicę odzyskania niepodległości. Jeszcze nigdy to święto nie odbywało się w tak patriotycznej atmosferze. Według socjologów w tym roku rekordowa liczba Ukraińców, aż 90%, popiera niepodległość swojego kraju. To efekt rosyjskiej aneksji Krymu i wspierania przez Moskwę separatystów we wschodniej części Ukrainy. Ukraińcy w sytuacji zagrożenia zjednoczyli się. Zwykli ludzie pomagają wojsku, wspólnie zbierają pieniądze na umundurowanie i wyposażenie żołnierzy. Większość walczących to ochotnicy. Prywatne osoby wożą na front jedzenie i ubranie. Podobnie wygląda pomoc dla uciekinierów ze wschodu. W związku z trudną sytuacją w kraju obchody Dnia Niepodległości znacznie ograniczono, ale władze zdecydowały się na organizację w stolicy parady wojskowej. Część żołnierzy i sprzętu wojskowego, który będzie pokazany na Chreszczatyku, od razu później trafi na front. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Prawdopodobnie prezydent Petro Poroszenko ogłosi dziś rozpisanie przedterminowych wyborów do Rady Najwyższej, to w Kijowie, a na wschodzie Ukrainy, w okolicach Ługańska i Doniecka, nadal trwają zacięte walki z prorosyjskimi separatystami. Kanclerz Angela Merkel, która wczoraj była w Kijowie i zapewniała ukraińskich polityków o niemieckim wsparciu, dziś jest już w Hiszpanii. Podczas dwudniowej wizyty spotka się z premierem Mariano Rajoyem. Będą rozmawiali m.in. o szczycie, który za tydzień odbędzie się w Brukseli i zdecyduje o rozdziale unijnych stanowisk. Tym razem jednak rozmowy Merkel i Rajoya będą się toczyły nie przy stole, ale podczas pieszych wędrówek. Pochodzący z położonej opodal Pontevedry Rajoy będzie nie tylko gospodarzem, ale też przewodnikiem. Dzisiaj wraz z kanclerz przejdą 6-kilometrowy odcinek Camino de Santiago, istniejącej od średniowiecza drogi pielgrzymiej. Ze względów bezpieczeństwa biuro prasowe rządu nie ujawniło, czy będzie to ostatni odcinek prowadzący do katedry. Angela Merkel ma zwiedzić świątynię i znajdujący się tam grób apostoła Jakuba. Mimo wakacyjnej oprawy politycy będą rozmawiać na poważne tematy o obsadzie unijnych stanowisk, sytuacji na Ukrainie i wzroście dżihadyzmu w Europie. Lewicowe ugrupowania zaapelowały do premiera, aby zachęcił Merkel do zakończenia polityki zaciskania pasa. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Brytyjska policja przesłuchała Cliffa Richarda w związku z oskarżeniami o molestowanie nieletnich w latach 80. Informuje rzecznik piosenkarza. Wyjaśnia, że muzyk dobrowolnie złożył zeznania, nie postawiono mu zarzutów i nie został zatrzymany. 14 sierpnia policja przeszukała dom należący do gwiazdora w Berkshire na zachód od Londynu. Przebywający na wakacje za granicą 73-letni Richard opublikował wtedy oświadczenie, w którym zaprzeczył wszystkim oskarżeniom. I na koniec kartka z kalendarza. Był pierwszym niekomunistycznym premierem w powojennej Polsce. 25 lat temu tak zwany Sejm Kontraktowy wybrał na szefa rządu Tadeusza Mazowieckiego. W jego gabinecie opozycja solidarnościowa otrzymała 12 miejsc, a była koalicja rządowa PZPR, ZSL oraz SD 11. Resorty siłowe, MSW i MON pozostały w rękach komunistów. W sejmowym exposé Tadeusz Mazowiecki powiedział, że przed Polską stoi ogromna szansa, ale żeby sprostać tak wielkiemu wyzwaniu, Polacy muszą połączyć siły. Trzeba wyeliminować ze wzajemnych stosunków nienawiść, która mogłaby się stać ogromną siłą destrukcyjną. Choć droga, która otwiera się przed Polakami, może nie być łatwa, to wspólna wola działania i podjęty trud przyniosą oczekiwane rezultaty, mówił Tadeusz Mazowiecki. Wierzę, że Bóg nam dopomoże, byśmy uczynili wielki krok na drodze, która przed nami się otwiera. 12 września 1989 roku przedstawiony przez Tadeusza Mazowieckiego skład rządu uzyskał poparcie Sejmu. Wyniki głosowania ogłosił marszałek Mikołaj Kozakiewicz. Za wyborem głosowało 402 posłów. Przeciw wyborowi żaden. Wstrzymało się od głosowania 13 posłów. Oceniając rząd Tadeusza Mazowieckiego, jedni podkreślają, że przeprowadził nas pokojową drogą z dyktatury do demokracji. Inni krytykują drastyczne skutki reform Balcerowicza, brak dekomunizacji oraz akceptację funkcjonowania środowisk postkomunistycznych w polityce i gospodarce. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Najgorzej dziś na wschodzie, tam na razie zachmurzenie całkowite i dużo deszczu. Na pozostałym obszarze popada tylko przelotnie, po południu pojawią się burze. Na razie na termometrach od 9 stopni w Gdańsku do 15 w Rzeszowie, w ciągu dnia w Zakopanem 13 stopni, w Lublinie 14, w Kielcach, Przemyślu i Warszawie 15, w Krakowie 16, w Katowicach, Poznaniu i Toruniu 17, w Gdańsku, Łodzi i Szczecinie 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spokojnie słuchasz radia i nagle dociera do ciebie wiadomość. Od 21 sierpnia wyprzedaż kolekcji letniej w Lidlu. Nie wierzysz? To niemożliwe? Jeszcze taniej? Odzież damska, męska i dziecięca oraz wiele innych artykułów przemysłowych. Od 21 sierpnia w Lidlu wyprzedaż kolekcji letniej. Wyprzedaż obowiązuje do wyczerpania zapasów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Detramax, by nogi były lżejsze. Ze studia dla kobiet Krystyna Czubówna. Na zmęczone nogi polecam absolutną nowość. Detramax. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Bo Detramax przynosi efekty. Moje nogi są lekkie. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert.